उसके जहन में मौजूद के बारे में क्या होगा, क्या वो मौजूद को चेक देगा? इस तरह की बातें हमें बचपन में हमारे जहन नशीन कर दी जाती हैं, जिसकी वजह से जब हम बड़े होते हैं तो हम किसी भी मुसलमान से मिलना पसंद ही नहीं करते। कोई हमें कहे आओ यार बैठ के हम बात करते हैं, हम नहीं करते। ये उन्होंने किस लिए किया? ये उन्होंने इसलिए किया कि उन्होंने ये रिजल्ट निकाला है कि जब कोई हमारा बच्चा बड़ा होकर किसी मुसलमान आलिम से या किसी मौलवी से मिलता है तो उसका रिजल्ट ये निकलता है कि वो बच्चा कादियानी नहीं रहता, फिर वो बच्चा समझ के मुसलमान हो जाता है। तो उन्होंने ये सोचा कि हम इसकी तरबियत ऐसा कर दें कि बड़ा होकर किसी मौलवी से मिले ही ना। मैं खुद जब किसी से देखता था कि यार ये बंदा दाढ़ी वाला मौलवी है तो मैं कहता था इससे बात नहीं करनी। हम ढूंढते थे वो आदमी कि जो दीन से दूर हो, पढ़ा लिखा जितना मर्जी हो परेशानी कोई नहीं, सिर्फ दीन से दूर हो, दाढ़ी ना उसने रखी हो, क्लीन शेव हो तो हमें आसानी होती थी, इसको काबू करना आसान है। और तरीका वारदात हमारा कुछ और होता था जो स्पेशल हमें सिखाया जाता था। आज हमारे बच्चे मदरसों में जा रहे हैं, मस्जिदों में जा रहे हैं, ठीक है, क्या हम अपने बच्चों को ये तरबियत दे रहे हैं जिस तरह कादियानी अपने बच्चों को समझाते हैं कि किसी उलमा से नहीं मिलना, किसी मौलवी से नहीं मिलना? क्या हमने अपने बच्चों की तरबियत दी कि किसी कादियानी से नहीं मिलना? हम लोग, मैं अक्सर कहता हूं कॉन्फ्रेंसों में जाते हैं, बहुत लोग आते हैं, सारी रात बात सुनते हैं बैठ के उलमा की, और सारी रात गुफ्तगू कादियानियत पे ही होती है। मगर मैं कहता हूं बहुत कम लोग होंगे जो घर में अपने बीवी बच्चों को बताएंगे कि रात को हमने क्या सुन के आए। कादियानी क्या करता है? कादियानी जब मैं वहां पे हमारे मनी जमात की इजाजत से एक स्नूकर क्लब बना हुआ है चनाब नगर के अंदर, वहां पे जब हम स्नूकर खेलने जाते थे तो वहां पे भी बात यही हो रही होती थी कि जमात का हुक्म क्या आया है, खलीफा वक्त ने क्या पैगाम भेजा, अच्छा इस दफा हमने इस तरह करना है, अच्छा देखा वो खलीफा वक्त ने क्या बताया कि फलां आलम ने ये झूठ बोला है। यानी हर तरह से मुसलमानों के बारे में उनके दिल में नफरत होती है। तो क्या ये हमें अपने बच्चों को नहीं बताना कि कादियानियत क्या है? एक गांव में चला गया वहां के बयान के लिए, तो उन्होंने कहा जी हमारे, जब शुरू किया तो उन्होंने कहा जी हमारे गांव में तो कोई मर्जा ही नहीं है। एतराज उन्होंने ये किया हमारे घर में कोई मर्जा ही नहीं है, तो आप हमारे गांव की बात, मर्जियों की बात ना करें। तो मैंने कहा क्या आपके बच्चे चार दीवारी के अंदर रहते हैं, वो उस गांव से बाहर जाते हैं? उन्होंने कहा जाते हैं। तो मैंने कहा बाहर तो मर्जई बैठे हैं ना। फिर उनको समझ लगी कि वाकई बात ठीक है हमारी। आज नहीं, कल की बात। अब कल मुझे एक खातून का टेलीफोन आया, उन्होंने कहा जी बड़ी मुश्किल से हमने आपका नंबर लिया है। तो मैंने कहा जी हुक्म करें क्या बात है? मुझे कहने लगी भाई बात यह है कि मेरे खाविन लाहौर में सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे, 1 लाख से ज्यादा उनकी सैलरी थी, हमारा अपना घर है, मेरे 3 बच्चे हैं, अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं, उनकी दोस्ती एक मर्जई से होगी। पढ़ा लिखा बंदा था ना, यूं ही मर्जई से दोस्ती हुई और आज वो बंदा अमेरिका में बैठा है और कादियानी हो गया और वहां पे एक पेट्रोल पंप पे मुलाजमत कर रहा है। अब बीवी बच्चे यहां रो रहे हैं, उसने कहा अगले साल मेरा केस क्लियर हो जाएगा तो मैं अपनी बीवी बच्चों को भी बाहर बुला लूंगा, मगर शर्त है एक कि आप भी कादियानियत को कबूल करें। क्या उनका हर बच्चा, हर बंदा अपने दीन का स्पेशलिस्ट है जो उनका, जिस वो मजहब पे चल रहे हैं, क्या हमारा भी हर बंदा इतना स्पेशलिस्ट है कि उनका मुकाबला कर सके? अब सॉफ्टवेयर इंजीनियर 1.25 लाख रुपया सैलरी उसकी, और क्या दयानी बन के बाहर चला गया। मां भाई बहन सारे यहां रो रहे हैं। फिर मैंने कल उससे बात की कुछ 7-8 मिनट, सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट की कि मुझे अपना स्काइप आईडी दे दो, मैं आपसे बात करूंगा। तो वो बड़ी अच्छी मैंने उससे बात की, तो फिर वो राजी हुआ कि उसने मुझे अपना स्काइप आईडी दे दिया। अब आप भी दुआ करें कि अल्लाह उसे हिदायत अता फरमाए। उसकी वजह यह है कि कुछ हमारे मुआशरे में ये चीज पैदा हो गई है कि हम सिर्फ अपने काम से काम रखते हैं। कादियानी ऐसा नहीं करता। कादियानी जब भी आपसे दोस्ती लगाता है उसके जहन में यह होता है कि मैंने इस बंदे को कादियानी करना है। जहां उसे पता चलेगा ना कि ये बंदा नहीं हो रहा, वहां वो आपको छोड़ देगा, कोई और बंदा ढूंढेगा। उसकी वजह है कि जो मिर्जा बशीरुद्दीन महमूद था, कादियानियों का दूसरा खलीफा, जिसे ये अमीरुल मोमिनीन कहते हैं, यानी हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह के दर्जे का मानते हैं, उसने अपने एक जुमे के बयान में यह कहा था कि अगर कोई कादियानी किसी मुसलमान के मोहल्ले में, इलाके में घर लेता है किराए पे, तो वो ये सोचे कि जो उसने घर लेना है वो इसलिए नहीं लेना कि उसने उसमें रहना है, वो ये सोच के वो घर लेके इसने उस इलाके में अपनी तबलीग करनी है। रहना तो है ही है। जब वो ये सोच के घर लेगा तो उसको सवाब भी मिलता रहेगा और उसकी तबलीग में, यानी बकौल उनके, के अल्लाह बरकत भी डाल देंगे और वो आसानी से लोगों को कादियानी कर लेगा। फिर उसने ये कहा अगर 6 महीने के अंदर वो देखता है कि इलाके के लोग उसके काबू में नहीं आ रहे तो वो वहां से शिफ्टिंग का प्रोग्राम बना ले, वहां से शिफ्ट होकर किसी और जगह चले जाए, मगर नीयत वो यही रखेगा। इस तरह सारी जिंदगी वो मकान शिफ्ट करता रहे, मगर अजम ये होगा कि उसने मुसलमानों को कादियानी करना है। तो क्या कभी आपके इलाके में कोई कादियानी हो तो आप ऐसा अजम करते हैं कि नहीं हमने इसको मुसलमान करना है? ये हमारा काम है या उनका काम है? दावत देना हमारा काम है कि उनका काम है? हम नहीं दे रहे, वो दे रहे हैं, छुप के दे रहे हैं, जहां मौका मिलता है वहां दावत देते हैं। और एक जो मुझे, जो मैंने देखा है कि कादियानी एक जगह गए, एक बंदे ने वहां मकान लिया कादियानी ने, अब उसके इर्द गिर्द 500 मकान है मुसलमानों के। अब कादियानी देखता है कि इसमें से कमजोर घर कौन सा है, अब जो कमजोर घर है उससे ये तल्लक बढ़ाता है, चाहे उसको अपने बीवी बच्चों को उधर भेजना पड़े, मस्तूरात को भेजना पड़े, वो उससे तल्लक बढ़ाते हैं। तल्लक जब बढ़ाते हैं तो फिर उनके घर तोहफे तहाइफ भेजते हैं, वॉशिंग मशीन भेज दी, ड्रायर भेज दिया, मुख्तलिफ चीजें उनको गिफ्ट कर दी ताकि तल्लक ज्यादा मजबूत हो जाए। और उसके बाद वो उस फैमिली को अपनी दावत देते हैं तो वो फैमिली कादियानी होती है। ये जो 500 घर हैं इसमें से कादियानी ने गरीब घर ढूंढ लिया, चीजें मुहैया कर दी, मुसलमानों को क्यों नहीं नजर आता? ये जो गरीब घर है मुसलमानों को क्यों नहीं नजर आता? अगर एक जगह वो वॉशिंग मशीन देते हैं तो क्या 500 घर मिलके उस घर में वॉशिंग मशीन नहीं पहुंचा सकते? ये कादियानी ही नजर क्यों रखता है? उसकी वजह है कि उसको पीछे से ये होता है कि अगर मैं ही अपनी रिपोर्ट दूंगा कि मैं इस घर में वॉशिंग मशीन दे रहा हूं, कुछ दे रहा हूं, तो मुझे फंडिंग पीछे से आ जाएगी। हम हमेशा यही सोचते रहते हैं यार वॉशिंग देंगे 8000 की तो हम करेंगे क्या? हमें भी अपने दीन के लिए खिदमत करनी है, हमें भी इनके साथ मुकाबला करना है, वरना ऐसा ही होगा कि अनकरीब अब देखेंगे कोई ना कोई पता चलता रहेगा। और मैं एक जगह मस्जिद में बयान किया, वहां पे मेरे साथ 11 लोगों ने रابطہ किया। वो जब 11 लोगों ने रابطہ किया मेरे मोबाइल पे, तो किसी का चचा का दियानी हो गया, किसी का बहनोई का दियानी हो गया, किसी का कोई हो गया। और जब रिजल्ट निकला तो क्या पता चला कि वो सारे बाहर हैं। सिर्फ किस लिए? लालच की बेस पे। तो अगर हम अपने इर्द गिर्द नजर रखें, हमें पता चलता रहेगा कि यार ये उनके घर में आना जाना इनका ज्यादा है, पता चल जाएगा कि ये कौन है। अगर वैसे आप कहें कि कादियानी के माथे पे लिखा हो कादियानी, तो वो नहीं पता चलता। मेरे वालदैन अभी भी चनाब नगर में हैं, और उन्होंने इस वक्त जो इनका मौजूदा खलीफा है इंग्लैंड में होता है उसका नाम है मिर्जा मसरूर अहमद, मेरे वालिद साहब ने और मिर्जा मसरूर ने एक ही वालदा का दूध पिया है। असल में रिश्ता है मेरा रजात का उनके साथ। इस वजह से कादियानी लाबी को बहुत ज्यादा दुख है कि ये शमसुद्दीन जहां भी जाता है वहां ऐलान ये होता है कि मिर्जा मसरूर का रजाई भतीजा है। इसके लिए अब वो मुझे भी आफरे करते हैं और सबसे पहले उन्होंने ये कही कि भाई अगर आपको ये खतरा है कि आप वापस कादियानी होते हैं तो ये मौलवी रात आपको मार देंगे तो हम आपको बाहर भेज देते हैं। इसी तरह जब वो किसी भी मुसलमान को दावत देते हैं तो लालच ऐसे नहीं कहते कि यार ये बाहर का वीजा ले लो कादियानी हो जाओ, नहीं वो यही कहते हैं कि यार अगर तुम्हारी जान को खतरा है तुम समझते हो तो हमारे पास हल मौजूद है, हम तुम्हारा वीजा लगवा देते हैं जर्मनी का, इंग्लैंड का, कनाडा का, तुम चले जाओ। तो हमें अपने बंदों को बताना है। अभी जनाब नगर गया था दो दिन पहले, मैं 24 तारीख को फतेह वाला कॉन्फ्रेंस थी, मौलाना इलियास नोटी साहब ने बुलाया। मौलाना मंजूर अहमद नोटी साहब का नाम सुना हुआ आपने? आप यकीन करें जनाब नगर वाले, उस वक्त उनमें मैं भी शामिल था और मैं भी मौलाना मंजूर अहमद नोटी रहमुल्ला को दज्जाल कह के याद किया करता था। और जमात ये कहती थी कि जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त में एक अबू जहल था ना जी, कादियानी कहते थे कि मसीह मौत का अबू जहल जो है ना ये मौलाना मंजूर अहमद नोटी है। और जिस दिन हजरत की वफात हुई मुझे अच्छी तरह याद है कि मैंने इनकी वफात की मिठाई भी खाई थी। हमें जो बताया गया, हमें जो बड़ों ने बताया, हम उसी पे चलते थे। और खाली मिठाई नहीं, जिन लोगों में तौफीक थी उन्होंने देगे भी बांटी थी वहां पर, इस खुशी में कि यार ये सबसे बड़ा दुश्मन हमारा गया है। तो मैं चनाब नगर चला गया, वहां पे थोड़ी सी गुफ्तगु भी हुई, मगर जब मैं घर गया तो वालिद साहब ने दूर से देखा कि मैं आ गया, उन्होंने अंदर वाले कमरे की जाके कुंडी लगा के अंदर बैठ गए। मैं एक घंटा अपनी वालदा के पास बैठा रहा, वो बाहर नहीं निकले। तो क्योंकि खिड़की खुली थी मैंने वहां से उनसे कहा, मैंने कहा अच्छा जी मैं अब जा रहा हूं और मैं आता जाता रहूंगा। तो मुझे कहने लगे अब तो तेरे मां बाप भी मौलवी बन गए हैं, तूने क्या करना हमारे घर आके। तो बहरहाल मैंने कहा चले कोई बात नहीं, मैं तो दावत देने के लिए आया था और इंशाल्लाह मरते दम तक आपको दावत देता रहूंगा। अगर किसी के जहन में कोई कादियानियत के बारे में सवाल हो, मगर हो कादियानियत के बारे में, तो वो जरूर मुझसे कर ले, मैं आपको उसका जवाब इंशाल्लाह दूंगा। मेरे पास बहुत सारी बातें हैं करने के लिए, बहुत सारी बातें हैं, मगर पता नहीं टाइम कितना है। एक वाक्य आपको और बताता हूं कि लाहौर में एक डिप्टी डायरेक्टर थे, वो जापान से पढ़ के आए, कादियानी थे, उनके पास कुछ दोस्त गए, उनको तबलीग की, मुख्तलिफ बातें की, आगे मुझे एक साथी ने फोन किया कि जी आप भी उनसे मिलके आए। तो मैंने कहा जी मैं भी चला जाता हूं। उसने कहा जी वो बंदा इजराए नबूवत पे बड़ी बात करता है, वो कहता है नबूवत जारी है, अल्लाह के नबी के बाद नबूवत जारी है। उसकी वजह यह है कि मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी को, जब मैं भी कादियानी था और जो इस वक्त है वो उसको नबी और रसूल मानते हैं अल्लाह का। तो मैंने कहा चले ठीक है, मैं चला गया उसके पास बैठा। उसने मुझे ये कहा कि ये जो मौलवी है ना, अच्छा उलमा को भी ये मौलवी ही कहते हैं, इनको नहीं पता कौन कौन से आलम है ना। कह लगे ये जो मौलवी हदीसें मुबारका पेश करते हैं ना हर मजमे में हर जगह पे, ये झूठ बोलते हैं। मैंने कहा जी कौन सी हदीसें मुबारका और कौन सा झूठ? कह लगे ये जहां देखो जाओ मजमे में वो अल्लाह के नबी ने कहा कि एक महल बन रहा था बड़ा अच्छा बड़ा खूबसूरत, लोग आ रहे थे जा रहे थे देख रहे थे और बड़ी तारीफ कर रहे थे, तो उसमें एक ईंट की जगह खाली थी। اور اللہ کے نبی نے فرمایا وہ آخری اینٹ میں ہوں. تو میں نے کہا جی پہلی تو بات ہے یہ حدیث مولویوں نے نہیں بنائی, کہ جب سے حدیث کی کتابیں لکھی ہیں یہ چلتی آ رہی ہیں, اس میں مولویوں کا کیا قصور ہے؟ کہنے لگا مولویوں کا قصور یہ ہے کہ اللہ کے نبی کو اینٹ سے تشبیہ دے دینا یہ غلط ہے, کیونکہ اب وہ اس کی تشریح کیا کرتا ہے, کیونکہ اینٹ اچھی جگہ بھی لگتی ہے اور بری جگہ بھی لگتی ہے. جو اس کے الفاظ تھے وہ یہ تھے کہ اینٹ مسجد میں بھی لگتی ہے اور باتھ روم میں بھی لگتی ہے. تو میں نے ذرا جب بیان کرتا ہوں میں اور طریقے سے کہتا ہوں. تو اب اس کے مقابلے میں اگر اس نے اوروں کو بھی یہ سوال کیا تو لوگوں نے پتہ نہیں کیا کیا حدیثیں سنائی اس کو. تو میں نے جب اس سے گفتگو میں کر رہا تھا, چونکہ وہ مجھ سے کافی زیادہ پڑھا لکھا تھا, تو میں نے اس کی ذہن سازی کی جس طرح کہ میں قادیانیت میں رہتے ہوئے مسلمانوں کی کرتا تھا. تو اب میں نے یہ کلیہ آزمایا اس کے ساتھ, تو مجھے سمجھ لگ گئی کہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ جو بندہ اللہ کے نبی کو اینٹ کہے وہ گستاخ ہے. تو میں نے اسے پوچھا, میں نے کہا میں اس پوائنٹ پہ پہنچا ہوں کہ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں. کہنے لگا جی بڑی اچھی بات کی, بالکل بڑی جلدی آپ سمجھ گئے ہیں. یہ مولوی مجھے تبلیغ کرنا ہے تو ان کو سمجھ نہیں آتی. میں نے کہا اچھا تو اس کا مطلب ہے واقعی جو بندہ اللہ کے نبی کو اینٹ کہے وہ گستاخ ہے؟ اس نے کہا جی بالکل گستاخ ہے. تو میں نے کہا اگر یہ گستاخی مرزا غلام احمد قادیانی کرے پھر؟ کہنے لگا جی وہ کر ہی نہیں سکتے. اور اس نے مجھے ایک شعر سنایا, وہ پیشوا ہمارا جس سے ہے نور سارا, نام اس کا ہے محمد, دل بھر میرا وہی ہے. اچھا اب یہ مرزا غلام احمد قادیانی کا تھا, چونکہ مجھے پتا تھا. میں نے کہا جی بڑا اچھا شعر ہے, مگر مجھے یہ بتائیں کہ اگر مرزا غلام احمد قادیانی یہ کہے کہ اللہ کے نبی آخری اینٹ ہیں تو پھر آپ کیا کہیں گے؟ گستاخی تو بنتی کہ نہیں بنتی اگر وہ اس حساب سے سوچ رہا ہے؟ اس نے کہا جی ایسا ہو نہیں سکتا. وہ میں نے وہ اپنا توڑا سا نکالا, اس میں سے مرزا کی کتاب نکالی, تو وہ کھول کے میں نے اس کے آگے رکھ دی. میں نے کہا بھی یہ کتاب پڑھو. اس نے پڑھا تو اس میں لکھا تھا دیوار نبوت کی آخری اینٹ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میں نے کہا اب بھی مولوی تو ہوئے گستاخ, وہ اینٹ کہتے ہیں, اب مرزے نے بھی اینٹ کہا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو, اب بتاؤ کہ اس کو کس درجے پہ لے کے جاؤ گے؟ اس نے پتا کسی کیا جواب دیا؟ کہنے لگا شمس الدین صاحب گھر کا بیتی لنکا ڈھائے. میں نے کہا نہیں یہ بات نہیں ہے. میں نے کہا بات یہ نہیں, اب صرف یہ بتائیں کہ یہ گستاخی ہے کہ نہیں, اور گستاخی کرنے والا بندہ کون ہے؟ اب اس کے لیے پریشانی تھی. اس نے ایک دو صفحے آگے چیک کیے, ایک دو پیچھے چیک کیے, اب چپ ہو گیا. میں نے کہا چلے اب آپ سے بات نہیں ہونی, میں اس سے آگے چلتا ہوں. اس سے آگے میں نے ایک کتاب دکھائی, اس میں مرزا غلام احمد قادیانی لکھتا ہے دوار نبوت کی آخری اینٹ میں خود ہوں. وہاں پہ کیا لکھا؟ آخری اینٹ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک جگہ لکھا دوار نبوت کی آخری اینٹ میں ہوں. اب میں نے اسے کہا, میں نے کہا دو کتابیں تمہارے پاس ہیں, دونوں کا لکھنے والا مرزا غلام احمد قادیانی ہے, ایک طرف حضور آخری اینٹ ہوئے, ایک طرف مرزا ہو گیا. چلو اب فیصلہ کرنا ہے کہ آخری ہے کون, اور فیصلہ بھی تم نے کرنا ہے, میں نے نہیں کرنا, مجھے تو پتا آخری کون ہے. تو میں نے کہا اب اینٹیں ہمارے پاس آ گئی دو, اینٹیں کتنی ہوگی اور جگہ کتنی اینٹوں کی ہے؟ میں نے کہا بس تم نے یہ کرنا ہے وہاں پہ کوئی اینٹ لگاؤ کون سی لگتی ہے. اب وہ تھا تو بڑا پڑھا لکھا, بات کو بھی سمجھ گیا. کہنے لگا یار وہاں پہ تو اللہ کے نبی ہی آئیں گے. میں نے کہا چونکہ میرے والدین ہیں قادیانی اور تم بھی ہو قادیانی, تو تمہیں تھوڑی سی میں رعایت دے دیتا ہوں, وہ یہ ہے کہ تم مرزے کو وہاں لگا دو, اللہ کے نبی کو باہر نکال دو. کہنے لگا نہیں حضرت کیا کرتے ہیں, وہاں اللہ کے نبی ہی آتے ہیں. تو میں نے کہا یہی تو آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ وہاں اللہ کے نبی ہی آئیں گے اور وہ بند ہو جائے گا سوراخ, تو یہ مرزا کہاں جائے گا پھر؟ नबूवत का तो बंद हो गया। उसने कहा जी बात मुझे समझ आ गई, आज के बाद नबूवत वाला बाब बंद हो गया। मैंने कहा अल्लाह तेरा शुक्र है। मैंने उन साथियों को जब फोन किया तो वो बड़े खुश हुए, बड़ी दुआ दी उन्होंने मुझे भी और उसके लिए भी दुआ की। अगला स्टेप उसका आया कि अब हयात ईसा अलैहिस्सलाम पे गुफ्तगू होगी। जब हमने उससे वो भी गुफ्तगू की, टोटल हमें 1.5 महीना लगा उसके साथ बातचीत करते हुए। अल्हम्दुलिल्लाह आज वो बंदा बीवी बच्चों समेत मुसलमान होकर जिंदगी गुजार रहा है। सिर्फ हमें इनको समझाना है इनके रंग में, इनको अपनी तालीम का भी नहीं पता। जिस तरह मिसाल मैं ही देता हूं, अब हम हैं तो मुसलमान, हम भी ये कहते हैं कि हम भी अपने नबी के पूरी तालीम पे नहीं चलते, हमें भी पूरी तालीम का नहीं पता। इस तरह कादियानियों को भी नहीं पता। अगर हम ये बातें उनको समझाएं, उनको बताएं, तो इंशाल्लाह वो बहुत जल्द इस तरफ आ सकते हैं। मेरे बहनोई हैं, सरकारी जॉब करते हैं, एमए इकोनॉमिक्स किया उन्होंने। जब मैंने इस्लाम कबूल किया 2013 में, तो जो पहली ईद आई बड़ी ईद, वो इस्लाम में मेरी पहली ईद थी। तो मैंने ईद वाले दिन बच्चों से कहा, मैंने कहा हमें तो हमारे घर तो किसी ने नहीं आना, अब खानदान तो सारा छूट गया है, तो हम ऐसा करते आज शाम को ना बाहर सैर पे चलते हैं। तो बच्चे बड़े राजी हुए कि सैर करेंगे। जब 3 बजे तो मेरे बहनोई का मुझे टेलीफोन आया, तो मुझे कहने लगे, मैंने फोन उठाया, कहने लगे वो सरकारी मुसलमान। मैंने कहा जी भाईजान। कहने लगे मैंने देखा है आजकल तुम बैनर के साथ लटके होते हो। मैंने कहा जी क्या मतलब? कह रहे वो बैनर लगा था ऊपर, लिखा था शमसुद्दीन। तो मैंने कहा वेख मेरा साला लटका है ऊपर, तंज किया ना मुझे। तो मैंने कहा भाईजान हुक्म करें। कहने लगे आज हमारे घर रहो तुम। मैंने कहा जी खैरियत है? कहने लगे घर में कुछ मेहमान इकट्ठे हुए हैं, तो वो कहते हैं कि शमसुद्दीन का मौलवी बुना उतारना है। मौलवी बुना समझते हैं कि नवा नवा मौलवी बना है ना, नया नया मौलवी बना है, तो आज इसका जो ये मौलवी बहुत बड़ा बना फिरता है ना, ये इसका उतार देंगे, यानी इसको व्यस्त करते हैं आज। तो मैंने कहा भाईजान आज तो ईद है, तो कल का प्रोग्राम कर लेते हैं। कह लेंगे नहीं नहीं नहीं कल नहीं, आज ही, क्योंकि लोग इकट्ठे हुए हैं तो उनके सामने बात हो। अब ये मेरी बात, जब मैं टेलीफोन पर कर रहा था बच्चे सुन रहे थे साथ खड़े, वो फोन बंद किया वो रोने लग पड़े। मैंने क्या हुआ? कहने लगे नहीं हमने तो सैर पे जाना है। तो मैंने अपनी बीवी को सुध कहा, मैंने कहा जिस दिन अल्लाह ने इस्लाम की दौलत दी थी ना, उस दिन मैंने एक ऐलान किया था कि अब ये मेरी जिंदगी सारी खत्मे नबूवत के लिए। तो मैंने कहा ये जिंदगी मेरी सारी खत्मे नबूवत के लिए वक्फ है, तो ये हो कि कादियानी बुलाए और मैं ना जाऊं, ऐसा नहीं हो सकता। फिर मैंने कहा वो मेरा बहनोई है, आप तैयारी करें इकट्ठे चलते हैं। बहरहाल बच्चों का मूड नहीं था, मैंने उन्हें सारा इशारा किया बच्चों को। अब बच्चे मेरे समझ गए कि बाप क्या कहना चाहता है। उन्होंने फटाफट मिर्जे को पकड़ा और जाके गाड़ी की डिक्की में बंद कर दी। अब मिर्जे को पकड़ने से मुराद था मिर्जे की किताबें सारी बैग में रखी और डिक्की में बंद कर दी जाके। हम निकले अपने, मैं अपनी सिस्टर, एक ही मेरी सिस्टर है, उसके घर चले गए। वहां बैठे तो उन्होंने गुफ्तगू शुरू की। मेरे बहनोई ने 10 मिनट मिर्जे पे लेक्चर दिया और कमाल लेक्चर दिया। अगर कोई आम बंदा सुनता तो वो कहता शायद यार ये सारी बातें सच्ची हैं। और एंड पे उसने ये कहा कि 2000 साल हो गए हजरत ईसा अलैहि सलाम को इस दुनिया से गए हुए, आज तक किसी को नहीं पता वो कहां पर है। अल्लाह ने कोई ऐसा नेक बंदा पैदा ही नहीं किया मुसलमानों में कि जिसको अल्लाह ये बता दे कि हजरत ईसा अलैहि सलाम कहां है। अल्लाह ने मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी पे वही की और उसको बताया कि हजरत ईसा अलैहि सलाम की कब्र आजाद कश्मीर में है। मैं मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा जी ये हज़रत ईसा अलैहि सलाम की जो कब्र है आज़ाद कश्मीर में है, और आपने कहा अल्लाह ने कोई ऐसा बंदा ही नेक नहीं पैदा किया, तो मैंने कहा जी मैं दुआ करता हूँ इस जैसा नेक पैदा ही ना हो दोबारा। तो मैंने कहा ये जो कश्मीर में कब्र है हज़रत ईसा अलैहि सलाम की, ये अल्लाह ने जब मिर्ज़े पे वही की तो वही लेके आने वाला कौन था? मुझे कहने लगे तुम्हें भूल गए। मैंने कहा जी मुझे ये पता है कि जो वही मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे आती थी वो हज़रत जिब्राइल अलैहि सलाम लेके आते थे। अब मिर्ज़े पे कौन आता था ये आप बता दें। तो कहने लगे कि भाई जी इसमें भी जिब्राइल अलैहि सलाम ही आते थे। मैंने कहा चले ठीक है। तो मैंने कहा जी ये जो कब्र है कश्मीर में, कितने परसेंट आपको यकीन है कि ये कब्र ईसा अलैहि सलाम की है? तो मेरा सवाल था यकीन। उन्होंने कहा कि हमारा ईमान है कि ये कब्र ईसा अलैहि सलाम की है। मैंने कहा चलें आप अपनी बात जारी रखें, जब खत्म हो जाए फिर मैं शुरू करूंगा। कहने लगे बस ठीक है, अब तुम मुझे बताओ कि ईसा अलैहि सलाम की वो जो कब्र है वो झूठी है, सबूत दो इस बात का। मैंने कहा चले ठीक है। मैंने बच्चों को इशारा किया, उनको नहीं समझ आई शिश क्या कर रहा है। बच्चे भागे भागे गए, डिक्की से मिर्जे को निकाला। तो जब मैंने वो टेबल पर उसको बिछाया पोस्टमार्टम के लिए, तो फिर उन्हें समझ लिया ये शुशुश क्यों कर रहा था। बाहर कैफ किताबें मैंने निकाल के वहां रख दी। तो जिस किताब में मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ने ये लिखा था ना कि अल्लाह ने मुझे वही की और ये बताया कि वह जो कश्मीर में कब्र है रिसाला असेंबली, वो खोल के मैंने उनके सामने रख दी। मैंने कहा ये पढ़ लें, इसमें मिर्जे ने दावा किया इस कब्र के बारे का। उन्होंने देखा पढ़ लिया तो कह लगा यही तो हम कह रहे हैं। वो मैंने किताब ऐसे रख दी खुली। वो उसके बाद मैंने एक और किताब पकड़ ली मिर्जे की, खोला वो सफा निकाला। तो मैंने कहा जी इसमें मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी लिखता है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की कब्र फलस्तीन के इलाका गुलेल में है। कहाँ आगे दूसरी कब्र? फलस्तीन में। पहली कहाँ? कश्मीर में। तो मैंने कहा जी पहली कब्र पे बकौल आपके कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम वही लेके आए, अच्छा दूसरी पे कौन लेके आया? अब जिब्राइल अलैहिस्सलाम ये तो नहीं एक कब्र कश्मीर में बताएं दूसरी आके बताएं फलस्तीन में। तो मैंने कहा जी इस पे वही कौन लेके आया? खामोश। मैंने कहा जी मैं बताता हूं। मैंने कहा वो मिर्जा का फिश्ता था टिची टिची, आपने सुना नाम टिची टिची? मैं किताबें नहीं ले आया, नहीं तो वरना आपको वो साबित करता। वो फरिश्ता असल में वही नहीं लेके आया था, वो मिर्जे के पास पैसे लेके आया था। असल में टिची टिची पैसे लेके आया था। अच्छा बाहर मैंने वो किताब भी वहां रख दी, उस किताब के ऊपर खोल के मैंने कहा एक कब्र कश्मीर में आ गई, ऊपर फलस्तीन में आ गई। वो मैंने टेबल से तीसरी किताब निकाली, खोला तो मैंने कहा जी इसमें मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी लिखता है कि हजरत ईसा अलैहि सलाम की कब्र बलाद शाम में वाकया है। अब मैंने कहा जी ये देख लें, इस पे दो बंदों की गवाही भी उसने पेश की। तो मैंने कहा मुझे बताएं अब इस पे वही कौन लेके आया? अब वो बेचारे खामोश। वो जो मुझे बेइज्जत करना चाहते थे, मेरा मौलवी भाव उतारना चाहते थे, वो सारे खामोश। मैंने कहा मैं बताता हूं इस पे वही कौन लेके आया। मैंने कहा इस पे वही लाने वाला मिर्जे का एक हिंदू फरिश्ता था, उसका नाम था मिठन लाल। वो मैंने किताब पकड़ी, वो मैंने इसके ऊपर ऐसे रख दी। मैंने कहा अब ट्राइंगल बन गया कब्रों का। अब आप बताएं ईमान किस कब्र पे है? अब तीनों कब्रें बताने वाला भी मिर्जा। अच्छा जब वो खामोश रहे मैंने कहा अच्छा चलें अभी बात आ करते। मैंने जब ऐसे किया ना, अभी किताब नहीं पकड़ी, तो मेरा बहन वही कहता क्या करने लगे हो? कहने लगा क्या करने लगे? मैंने कहा चौथी कब्र निकालने लगे। कहने लगा यार ये मेरा घर है क्या कब्रस्तान है? मैंने कहा भाईजान मैंने बात शुरू की कब्र की, मैंने तो नहीं शुरू की ना, आपने कहा तो मैंने कहा चले आपको कब्रें दिखा देते हैं कि कब्रस्तान देखने का शौक है। तो कहने लगे इसको बंद कर किताबों को, सारे को बंद कर, बड़े गुस्से में। मैंने कहा जी आप ये बताएं आप मिर्जा साहब को मानते क्या हैं? कहने लगे इमाम मेहदी। मैंने कहा मसीह मौद, मैंने कहा अल्लाह का नबी नहीं मानते? हाँ वो भी मानते हैं। तो मैंने कहा जो नबी की बात होती है वो हदीस होती है। तो आप कह रहे हैं बंद कर इसको, इतनी बेइज्जती के साथ कह रहे हैं नबी की बात को बंद कर दें। मैंने कहा क्या हो गया आपको? अच्छा अच्छा चल कोई बात, इसको बंद कर दे किताबों को। थोड़ा सा लहजा नरम हो गया। मैंने कहा यकीन करें मुझे मौका दें, अभी पांचवी कब्र भी अंदर छुपी हुई है, पांच कब्रें आपको दिखाऊंगा ईसा अलैहिस्सलाम की, फिर आप बात कीजिएगा। कह लगे अच्छा किताबें बंद करो, वैसे बात करते हैं। ले जी, मेरा ख्याल है कि ये चार बजे बातें हमारी शुरू हुई, रात के दो बजे मैं किताबें खोल खोल के कुफर दिखाता गया उनको। यह भी दिखाया कि हम सब जानते हैं कि जब कलमा पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, हमें पता है एक तरफ अल्लाह ने फरमाया कि मेरे बाद कोई माबूद नहीं, और दूसरा हिस्सा है मोहम्मद रसूलुल्लाह के रसूल हैं। तो मैंने उनको यह भी दिखा दिया कि मिर्ज़े ने अपनी किताब में लिखा है इस्लाम के दो हिस्से हैं, कौन कौन से, एक अल्लाह की इताअत और एक हुकूमत बरतानिया की इताअत। सारा कुछ मैंने उनको दिखा दिया। तो रात के दो बजे मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा देखें आपको इतने कुफर दिखाए मैंने, सिर्फ ये बताएं कि आपको अल्लाह के नबी से ज्यादा प्यार है या इस मिर्ज़े से। अच्छा यहां जब ये कब्रों का मामला हुआ खत्म, एक बात रह गई, तो वो जो लोग मेरा देखने आए थे ना तमाशा, अब उन्होंने देखा कि बात तो बन गई उल्टी। एक बंदे ने इशारा किया, कहने लगा भाईजान, वो निकला वहां से होता हुआ दरवाजे से बाहर निकल गया। एमए वो मैं बस किताबें बंद करते करते एक ने कहा भाईजान वो भी बाहर, तीसरे ने मोबाइल जेब से निकाला, हेलो आवाज नहीं आ रही, मैं बाहर आके आपसे बात करता हूं जरा। वो पांच मिनट के अंदर वो जो सारे तमाशा दिखने वाले थे ना वो निकल गए। मैंने कहा वो कहां गए आपके मेहमान जिनकी वजह से मुझे बुलाया? इधर ही है, इधर ही है। वो मैंने कहा उनको बुलाए, फोन करे, वापस आए, बातें तो सुन जे सारी। कहने लगे वो अभी आएंगे। मैंने कहा जब तक मैं इस घर में बैठा उनमें से कोई भी नहीं आएगा, और यकीन करे रात दो बजे तक बैठा रहा, उनमें से कोई भी वापस नहीं आया। वो कहते हैं ना जब हक आता है तो बातल भागता है, अल्हम्दुलिल्लाह। बहर कैफ जब मैंने ये सवाल किया उनसे, तो मेरी जो अकलौती सिस्टर हैं उन्होंने मुझे जवाब दिया, कहने लगे भाई मुझे तो मिर्ज़े से ज्यादा प्यार है। तो मैंने उसे कहा, मैंने कहा क्यों इसके पीछे पड़ी है, खुद तो वो जहन्नम में चला गया, तुझे भी लेके जा रहा है, छोड़ दे इसका खेड़ा। उसने अगला जवाब मुझे दिया कि अगर अल्लाह मियां भी आकर मेरे कान में ये बात कहें कि मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी झूठा है, तो मैं उसकी बात ही नहीं मानती। बस फिर मैं उठा, किताब वो बैग गाड़ी में रखा, बच्चे चूंकि सो चुके थे उनको उठाया, तो बड़ा ही परेशान कि या अल्लाह एक ही सिस्टर है, एक ही मेरी बहन है, उसने ये मुझे क्या कह दिया। बहरहाल मैं निकलने से पहले उसे अच्छी तरह कह के आया कि चल मैं जब चला जाऊं ना तो तौबा जरूर कर ली अल्लाह से, हो सकता है मेरे सामने शर्म आ रही हो, मगर जो तूने बात की है ये बड़ी गलत है, नमाज पढ़ के उसके बाद तौबा कर। तो मैं कह के घर आ गया। अब इन सारी गुफ्तगू दौरान मेरा जो बड़ा भांजा था ना 26-27 साल का, वो नहीं बैठता था। वो कहता था कि मामू गलत है, मामू मौलवियों के हत्थे चढ़ गया है, वो मुझे मुर्तद जंदी काफर और बड़ी बड़ी गालियां निकालता था। मैं घर आ गया, एक दो दिन परेशान रहा, फिर जिंदगी मामूल के मुताबिक आ गई। मगर अल्लाह ने जहन में बात डाली कि अपने भांजे को इस्लाम की दावत दे, हालांकि मैं नहीं दे रहा था उसको। तो मैंने उसको एक दिन फोन किया दुआ करके कि या अल्लाह उसे हदायत दे, दावत तो मैंने देनी देनी, और उसने मुझे निकालनी है गालियां। ये मैं अल्लाह से बातें कर रहा था कि अल्लाह वो गालियां निकालेगा, क्या करूं, दावत तो देनी है। दुआ करके मैंने एक दिन फोन किया उसको, उसका नाम था अहमद शफीक। मैंने कहा यार ऐसा है कि आज मेरे घर आ जाओ। कहने लगा मामू खैरियत है? जब उसने ये कहा ना तो मुझे तसल्ली होगी कि इसने आगे से गाली नहीं दी, मामू कह दी है, तो अल्लाह ने मेरी दुआ सुन ली। जब ये यकीन हो गया तो मैंने कहा अल्लाह इसके साथ तो मैंने हदायत की भी दुआ मांगी है उसके, तो यकीन था कि अल्लाह हदायत भी दे देंगे उसको। वो रात को 9 बजे मेरे घर आया, 12:30 बजे तक मैंने उसको कादियानी किताबों से कुफर दिखाए। रात के 12:30 बजे मुझे कहने लगा मामू अब बस कर दें। मैंने कहा क्या हुआ? कह रहा आपने तो बड़ी गंदी बातें मुझे दिखाई हैं, उसमें हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की दादियां और नानियों को मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी लिखता है कि वो जानी औरतें थी। इसका भी वाक्य आपको बता दो। बाहर कैफ उसने कहा मामू अब बंद कर दे। मैंने बंद कर दी किताबें। जब कादियानी सुनना ना चाहे ना तो फिर सुनानी नहीं चाहिए, क्योंकि वो तवज्जो नहीं करता ना। उसने कहा बंद कर दो। मैंने बंद कर दी। मैंने कहा बेटा बताओ तुम्हारी क्या राय है इस मामले में? कह लगा मामू बहुत ज्यादा कुफर लिखा है, बड़ी गंदी बातें लिखी हैं, मगर मैं आपको सच्ची बात बताऊं, ये जो किताबें आपने मुझे दिखाई है ना, ये मिर्जा साहब की नहीं है। मैंने कहा किसकी है? कहने लगा ये किसी मौलवी ने लिखी है। सारा फिर गुस्सा। तो कहने लगा ऐसी गंदी बातें मौलवी लिख सकता है, मिर्जा साहब नहीं लिख सकते। मैं उठा, मैंने वो अलमारी खोली, उसमें से कुरान पाक निकाला, तो मैंने लाके उसे कहा, मैंने कहा इस किताब को जानता है? कहने लगा जी कौन नहीं जानता इसको, ये अल्लाह का कलाम है। मैंने कहा इसकी कसम उठा के मैं तुम्हें कहता हूं ये किताबें मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी की है। उसने कहा मैं नहीं मानता आपकी बात, यानी कुरान की गवाही दे रहा हूं तो वो बच्चा नहीं मान रहा। अब मैंने दिल में सोचा, उसके साथ उसके दो दोस्त भी थे, अब मैंने दिल में सोचा कि अब इसको कैसे मनाऊं, मेरे पास तो वही सबूत था ना, कुरान पाक उठा के कसम खा ली जाए। उसी वक्त अल्लाह ने रहनुमाई फरमा दी। मैंने कहा अच्छा यार एक और तरीका है फैसला करने का, अब जा ना खाली, मुझे अल्लाह ने एक तरीका बता दिया, वो ये है कि तेरी नजर में मौलवी सबसे बुरा इंसान है, तू ये कहता है ये बातें मौलवी ने लिखी, ये किताबें किसकी हैं? मौलवी की। मेरी नजर में ये किताबें हैं मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी की। मुझे मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी से नफरत है, तुझे मौलवी से नफरत है, चल ऐसा कर तू भी इसके लिखने वाले पे लानत भेज दे, मैं भी लानत भेज देता हूं। अब वो खामोश हो गया। अब उसे पता चल गया कि हो सकता है सच्ची मुझे किताबें मिर्जे की हुई, तो फिर ऐसे सोफे बैठा ऐसे हो गया। कहने लगा मामू देखना मरवाना देना मुझे। मैंने कहा यार मैं तुझे बता रहा हूं। उसने कहा अच्छा मामू इस बहस को यहीं रोक देते हैं। मैंने कहा यहीं रुक गई, तू लानत नहीं भेजना चाहता ना भेज, जैसा तू सली करना चाहता कर ले। उसने कहा मामू मुझे इजाजत दे दे। मैंने कहा ठीक है। वो घर से निकला चला गया। सोचता रहा मैंने कि यार इसने जवाब नहीं दिया मुझे। घर गया, सारी रात वो बच्चा सो नहीं सका। उसकी बीवी ने बताया सारी रात जागता रहा। सुबह उठा है, अपनी बीवी को लिया, एक कादियानी आलम के घर चला गया, जो उनका कादियानियों का था ना, असल में ये उसे कहते हैं मुरब्बी, तो मैं कहता हूं रिब्बी, जो यहूदियों के आलम होते उन्हें रिब्बी कहते थे ना। ये उसके घर गया, वहां से इसने 2 किताबें ली। किताबों का नंबर है ना 1, 2, 3, 4, तकरीबन मिर्जे की 100 के करीब किताबें हैं, इतनी इतनी मोटी ना। तो उसके घर से इसने जिल्द नंबर 21 और 22 लेके शाम को 5 बजे मेरे घर आ गया। मुझे कहने लगा मामू जी अब पता चलेगा आपकी किताबों का कि ये 1 नंबर है कि 2 नंबर है। मैंने कहा क्या हुआ? शापर खोला, कहने लगा इसके साथ की अपनी दोनों किताबें दे दे। मैंने अलमारी खोली, उसमें से 21-22 नंबर निकाली, तो कहने लगा मेरी बीवी को पकड़ा दे। मैंने उसकी बीवी को पकड़ा दी। एक साइड पे उसकी बीवी सोफे पे बैठी है, एक साइड पे खुद बैठा है। तो बीवी को कहने लगा भी ऐसे कल जो सफा निकल आए ना मुझे बता, मैं भी इन किताबों में से खोलूंगा, और तू वहां से पढ़ेगी और मैं यहां से देखूंगा, पता चलेगा मामूल किताबों में फर्क क्या है। 1.5 घंटा वो यूं किताबें खोल खोल के मैच करते रहे, दोनों किताबें 1.5 घंटा मियां बीवी लगे रहे। 1.5 घंटे उसने किताबें बंद की, तो वो जो 2 किताबें अपने पास लाए थे शापर में डालनी, बाकी मेरी 2 मुझे दे दी। तो मैंने कहा क्या रिजल्ट निकला? कह लगा मामू एक नुक्ते का फर्क नहीं है। मैंने कहा मैंने तुझे रात को ये कहा था, मैंने तेरी खातर कुरान की कसम झूठी थोड़ी उठानी थी, तूने नहीं माना, अब तुझे अल्लाह ने सबूत दे दिया। तो मैंने कहा अब क्या इरादा है? कहने लगा मामू रात को तो मैं डरता था, वो इसलिए कि मेरी अम्मी ने ये बात कही थी कि मामू के पास जो किताबें हैं वो दो नंबर हैं, वो मौलवी की लिखी हैं। तो चूंकि मैं मां की बात को यकीन करता था तो रात को इसलिए मैंने इन किताबों के लिखने वाले पे लानत नहीं भेजी। अब मुझे यकीन हो गया ये किताबें हमारी हैं सारी, और ये जो तालीम है अंदर इसके वो भी मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी की है, लिहाजा अब मैं इस पे लानत भेजता हूं और आप मुझे कलमा पढ़ाएं, मैं मुसलमान होता हूं। अल्हम्दुलिल्लाह वो लड़का मुसलमान हुआ। उसके बाद मैंने उसकी बीवी तरफ देखा, मैंने कहा भी कुड़िये तेरा क्या इरादा है? वो तो हो गया तेरा खावंद। उसने कहा मामू सारी रात ये नहीं सोया, यही परेशान रहा कि यार अगर वाकई वो किताबें हमारी हैं और वो गंद हमारी किताबों में है तो हम किस साइड पे जा रहे हैं। तो उसने कहा मामू अब मैंने भी देख लिया और मुझे भी पता चल गया, तो इंशाल्लाह मैं भी मिर्जे को छोड़ती हूँ और इस्लाम को कबूल करती हूँ। दोनों मियां बीवी मुसलमान हो। अब ये लड़का है कौन? ये जो लड़का है ये कौन है? ये उस औरत का बेटा है जो कहती थी कि अल्लाह मियां भी मेरे कान में कहे तो मैं उसकी बात नहीं मानती। अल्लाह ने उसके घर में से उसको बेटे को इस्लाम की दौलत दे दी। अब अल्लाह को ललकारना आसान काम तो नहीं है ना कि हर कोई उठे और कह दे कि अल्लाह ऐसा कहे तो मैं नहीं मानता। अल्लाह ने कहा ले पहले तेरा भाई मुसलमान हुआ, अब तेरा बेटा मुसलमान हो गया। अब मैंने छोटे उसके भाई को देखा, उससे मैंने पूछा तेरा क्या इरादा है? कहने लगा मामू अहमद तो आ गया आपकी बातों में, मैं आपकी बातों में नहीं आने वाला। तो मैंने कहा यार बात सुन मेरी, मैंने तुझे बातों में तो लेके भी नहीं आना, मैंने तुझे लेकर ना दायरा इस्लाम के अंदर, तुझे किसने कहा तुझे बातों में लेके आना है, तस्दीक कर। कहने लगा मामू मैं चनाबनगर रबुआ जाऊंगा, चनाबनगर रबुआ जाऊंगा। मैंने कहा क्या करने? कहने लगा वहां जाके मैं कम से कम 50 साल पुरानी किताबें निकाल लूंगा मिर्जे की तो चेक करूंगा। मैंने कहा मैं तुझे हवाले लिख देता हूं, किताब का नाम सफा लिख देता हूं तो चेक कर ले। कहने लगा नहीं लिख के ना दे, मैं वहां पहुंचूंगा मैं आपको फोन करूंगा, आप मुझे कॉल कीजिएगा पैकेज करके, मैं आपको जो किताब बताऊंगा वो किताब आप खोलेंगे उसका सफा खोलेंगे और मुझे पढ़ के सुनाएंगे और मैं वहां से देखूंगा। मैंने कहा चल ठीक है। वो वहां चला गया, वहां जाके कादियानी की लाइब्रेरी जो बड़ी है वहां बैठ गया। उसने वो किताबें निकाली जिनके गत्ते भी नहीं थे, यानी 70 साल पुराना किताबें निकाल ली उसने मिर्जे की। अब मुझे कहे मामू फलानी किताब का फलाना सफा खोले, घर से मैं खोलूं मोबाइल पर से वो सफा पढ़ के सुनाऊं बंद कर दूं, जो जो वो मुझे कहता गया मैं उसे सुनाता गया। पौने दो घंटे तकरीबन उसको मैंने सारे सफे पढ़ पढ़ के सुनाए। तो पौने दो घंटे का मुझे कहने लगा मामू बस करें। मैंने कहा क्यों खैरियत है? कहता मैं थक गया। मैंने कहा किसका उमती है तू? कहने लगा समझ नहीं आई। वो मैंने कहा किस नबी का उमती है तू? कहने लगा जी मिर्जा साहब का। तो मैंने कहा तेरा मामा किस नबी का उमती है? ऐसे ही मैंने कहा मैं किसका उमती हूं? कहने लगा जी आप हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो मैंने कहा फिर देख तू थक गया मामा नहीं थका, तू दो घंटे और कहे मैं तुझे बताता रहूं। कहने लगा मामू मुझे तसल्ली हो गई है, अब मैं लाहौर आके ऐलान कर दूंगा। मैंने उसे कहा, मैंने कहा लाहौर आने के लिए 4 घंटे का तूने सफर करना है और जिंदगी का तो एक पल का नहीं पता जो सांस अंदर चला गया वो बाहर आना के नहीं, तो तू कह रहा लाहौर आके ऐलान करेगा, यही ऐलान कर और फिर सफर कर ताकि अल्लाह ना करेगा तुझे कुछ हो जाए तो दायरा इस्लाम के अंदर हो। कहने लगा बच्चा था ना 20-22 साल का। कहने लगा मामू यहां तो सारे कादियानी बैठे हैं, यहां तो सारे नजदीक कादियानी बैठे हैं। मैंने कहा बच्चे कुफर का इस्लाम का तो मजा आता है कुफर में बैठ के ऐलान करने का, تو موبائل پہ کیا ہے کہ میں مرزے پہ لعنت بھیجتا ہوں اور محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھتا ہوں. بس اس نے ہلکا سا کہا کہ مامو مرزے پہ لعنت. میں نے کہا کلمہ پڑھ. اور وہ تو زور سے پڑھ سکتا ہے نا کہ وہ مرزے بھی ماریں گے. بڑا ڈرا ہوا تھا, کہنے لگا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. میں نے کہا اب سفر کر دو. اب یہ بچہ کون ہے؟ یہ بھی اس عورت کا دوسرا بیٹا ہے, یعنی میری سسٹر کا دوسرا بیٹا. اللہ نے دو اس کو بیٹے دیے, اس نے اللہ کو للکارا, اللہ کے نبی سے بڑھ کے اس نے کہا مجھے مرزے سے محبت ہے. اللہ نے دونوں بیٹوں کو اسلام میں داخل کر دیا. اب دونوں بچے ٹوپی پہنتے ہیں اور محلے کی مسلمانوں کی مسجد میں نماز پڑھتے ہیں, اور جب وہ جاتے ہیں تو ماں جھولی اٹھا کے میرے لیے بد دعائیں کرتی ہیں. ایک دن مجھے اتفاق ہو گیا سارے خاندان میں اس سے بات کرنے کا, تو چونکہ بھانجا بتاتا رہتا ہے مجھے کہ امی آپ کے لیے بد دعائیں کرتی, تو میں نے اس سے پوچھا میں نے کہا بد دعا دیتی کیا ہے؟ کہنے لگی وہ کہتی کہ اس کے بچے سکھ ہو جائیں, یہودی ہو جائیں, عیسائی ہو جائیں, کافر ہو جائیں, سکھ ہو جائیں. وہ کہتے میرے سامنے آ گئی. میں نے کہا بات سن میری, میں نے کہا تو اپنے بھائی کو کیسی بد دعائیں دے رہی ہے؟ تو صرف ایک بد دعا دے. اتنی بد دعائیں مانگتی ہے, ایک ہی بد دعا دے. کہنے لگی او کی وہ کیا؟ وہ ذرا پنجابی بولتی ہے. تو میں نے کہا تو ایسا کر, تو یہ بد دعا کیا کر کے, یا اللہ اس نے جو میرے بیٹوں کو بنایا ہے نا تو بھی اس کے بیٹوں کو وہی بنا. بدلا تو یہ ہے نا, اگر تو سمجھتی ہے میں نے سکھ بنا دیا تو پھر تو سکھ کی مجھے بھی دے. کہنے لگی یہ میں کیوں کہوں, یہ دعا کیوں دوں تجھے, بد دعا کیوں دوں؟ تو میں نے کہا پھر دیکھ اس کا مطلب تیرے دل میں ہے کہ وہ بچے کو میں نے اچھا کام کیا ہے. تو باہر کیف باتیں چلتی ہیں. اسی طرح بے شمار قادیانیوں سے ملاقات ہوتی ہے میری. اب کتنے قادیانیوں کے کیا واقعات سناؤں, مگر الحمدللہ بڑا خوش ہوں کہ اللہ نے باقی زندگی دین کے لیے چن لیا مجھے, اور اچھے ساتھی عطا فرما دیے مخلص. تو اس کے لیے یہ جو میں بتا رہا تھا نا دادیاں نانیاں, یہ بھی ایک واقعہ ہے کہ ایک بڑا کٹر قادیانی تھا گجراںوالہ میں. میں آ رہا, مجھے ایک ساتھی نے انیشا صاحب نے فون کیا کہ یہ گجراںوالہ ایک مرزائی ہے تو اس کو ملنا ہے, تو ہم کہیں دور ہیں, آپ جا کے اس سے مل لیں گے؟ میں نے کہا جی میں مل لیتا ہوں. میں ویسے ہی سیالکوٹ سے واپس آ رہا تھا, تو میں نے وہاں سے گجراںوالہ چلا گیا. اب وہ جو قادیانی تھا اس کا کارخانہ تھا اپنا, وہاں بیٹھ گئے. تو دوست مجھے کہنے لگے کہ اس سے پہلے بھی بڑی ملاقاتیں ہوئی ہیں مگر یہ باتوں میں آتا نہیں ہے. تو میں نے کہا ہم نے اسے باتوں میں کب لے کے آنا یار, ایک تو یہ بڑا مسئلہ, یہ کرے گی اسلام میں نہیں آتا. کہنے لگے جی مقصد ہمارا وہی ہے. بہرحال میں نے کہا چلو, گئے وہاں بیٹھے. تو میں نے اسے جا کے پوچھا, میں نے کہا جی بھائی جان آپ سے ایک ہی سوال کرنا ہے اور اس کا مجھے جواب عطا فرما دے. کہنے لگا جی کریں. میں نے کہا یہ بتائیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے والد کا نام کیا تھا؟ ہنسا اور مجھے کہنے لگا یہ کیا سوال ہوا؟ میں نے کہا جی یہ سوال نہیں ہے. کہنے لگے جی سوال تو ہے مگر ان کے والد تو ہے ہی نہیں. میں نے کہا جی آپ نے یہ جو بات کہی آپ کے پاس ثبوت کیا ہے؟ کہنے لگا جی قرآن پاک ثبوت ہے اس کا. میں نے کہا دیکھیں ہو سکتا ہے قرآن پاک میں والد کا نام نہ بتایا ہو, حدیث میں بتا دیا اللہ کے نبی نے, تو کسی حدیث سے بتا دے مجھے. کہنے لگے جی حدیث میں بھی نہیں ہے. میں نے کہا اچھا کسی اسلامی کتب میں دکھا دے مجھے. کہنے لگے جی کسی اسلامی کتب میں بھی نہیں ہے. باپ ہوگا تو کہیں نہ کہیں آئے گا نا. تو میں نے کہا اس کا مطلب ہے آپ کو پکا یقین ہے؟ کہنے لگے جی قرآن سے بڑھ کر تو بات ہی کوئی نہیں. یہ تو آپ نے حدیث کی بات کی تو میں نے کہہ دی آپ نے اسلامی کتب کی, تو ورنہ تو بات میں کرتا ہی نہیں. وہ میں نے مرزے کی کتاب نکالی. تو میں نے کہا بھائی جان یہ اس کی آخری لائن مجھے پڑھ کے سنا دیں ذرا زور سے. اس نے کہا لائیں جی. وہ کتاب پکڑی, بڑی تیزی سے اس نے آگے ہاتھ بڑھایا. جب اس نے وہ صفحہ کھولا نا تو وہ ساری تیزی اس کی وہیں رک گئی. میں نے کہا بھائی جان پڑھے تو اسے کیا لکھا ہے؟ کہہ رہا پہلے مجھے تو ذرا پڑھنے تو تسلی سے. پڑا آگے پیچھے یہ وہ, ساتھی خاموش بیٹھے. وہ جو ساتھی لے کے گئے کہنے لگے حضرت عبارت تو پڑھے لکھا کیا ہے؟ मैंने कहा इनसे नहीं पढ़ी जाएगी, मैं पढ़ के बताता हूं। किताब इनके हाथ में है, वहां लिखा हुआ था क्योंकि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अपने बाप यूसुफ के साथ 22 बरस तक नजारी का काम करते रहे। अब ये इबारत उसके लिए पढ़ना महाल थी, क्योंकि किताब किसकी थी? मिर्जे की। और वो ये बात कह बैठा था कि वो कुरान के मुताबिक उनके वालिद नहीं है ना। तो मैंने इसे पूछा, मैंने कहा देखिए मैंने तो सिर्फ नाम पूछा, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के वालिद साहब का नाम पूछा, मिर्जे ने कारोबार भी बता दिया कि वो 22 साल तक लकड़ी का काम करते रहे अपने वालिद के साथ। मैंने कहा इसका सबसे पहली बात यह पता चली कि ये जो कादियानी कुतुब है ये इस्लामी कुतुब है ही नहीं। आप इसे इस्लामी कहते हो ना, कादियानी तो इस्लामी कुतुब कहते हैं ना। तो आपसे भी मैंने पूछा था कि इस्लामी कुतुब में दिखा दें, आपने कहा किसी में नहीं है। इसका मतलब है इसमें बाप का नाम आ गया, ये इस्लाम से बाहर निकल गई, इसलिए ये बात पूछी गई थी। सिर्फ एक सवाल किया, उसने कहा भाई यही बात रोक दे, मुझे समझ लग गई आपकी बात की। मैंने कहा जी हमारे लिए हुक्म क्या? उसने कहा जी बैठे चाय पिए खाए पिए, मैं पहले इसका जवाब ढूंढूंगा फिर बात करूंगा। मैंने कहा ठीक है। कुछ दिनों के बाद मेरी उस बंदे से बात हुई तो उसने ये कहा कि मैं इसी तरह सवाल ले जाके मैंने अपने बच्चों से किया, मेरी बेटी बीए में पढ़ रही है, बेटा एफएससी कर रहा है, तो मैंने उनसे कहा कि आपको मैंने इतना पढ़ाया लिखाया हर सहूलत दी तो मुझे इसका जवाब चाहिए, जिस तरह आपने किया इसी तरह मैंने जाके बच्चों से कहा और बच्चों ने वही जवाब दिया जो मैंने आपको दिया। तो जब मैंने घर से मिर्जे की किताब दिखाई तो बच्चे भी हैरान हो गए। तो मैंने पूछा जी फिर, उसने कहा जी मैं आपसे दोबारा मुलाकात करूंगा। मैंने कहा जी ये आपने अपने बच्चों को ऐसा क्यों कहा, वरना कादियानी तो अपने बच्चों को ऐसे नहीं करते। उसने ये कहा कि मैं चाहता हूं कि अगर मुझे कादियानियां छोड़नी पड़े तो मेरे बच्चे भी मेरे साथ ही छोड़ दें, हमें सिर्फ मेहनत करनी है दुआ करनी है। इनको अपनी किताबों का नहीं इल्म, इनको अपने दीन का नहीं इल्म, हमें इनको दिखाना है इंशाल्लाह। क्यामपुर में एक जुमा मैं पढ़ाने चला गया तो जब जुमे वाले दिन मैं वहां गया तो मैं वहां पे एक किताब का हवाला पढ़ के मुसलमानों को सुना रहा था कि कादियानी अपनी किताब में लिखता है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जो थे उनकी दादियां और नानियां जनाकार कस्बी औरतें थी। अस्तगफिरुल्लाह, टाइम हो गया, बस मैं बंद करता हूं। जब मैं ये वाकया सुना रहा था तो कादियानियों ने ऐसा किया कि भागे भागे उस इलाके के पादरियों के पास चले गए, जाके उसकी कुंडी खड़काई और उसे कहा वो देखो वो जो मस्जिद में मौलवी बयान कर रहा है वो ईसा अलैहिस्सलाम को गालियां निकाल रहा है। अब जब उसने ये पादरी को कहा उसी वक्त कहीं मस्जिद में मैं वो बयान भी कर रहा पढ़ रहा था भारत, पादरी ने अपनी कानों से वो बात सुन ली, उसने और ईसाई इकट्ठे किए और जुमे के बाद वो आ गया। उसने कहा जी मैंने इस मौलवी से मिलना है। उन्होंने कहा जी ये बंदा था जो बयान कर रहा था। उसने कहा नहीं इससे नहीं मिलना, वो जो मौलवी बोल रहा था उससे मिलना है। उन्होंने कहा जी यही बंदा था। हम एक डेरे पे बैठ गए। अब मुझे पादरी ने कहा कि जी आप मुझे ये बताएं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहां आप मुसलमानों की ये तालीम दी है कि आप अंबिया के वालदैन के बारे में बुरा भला कहें। तो मैंने उसे कहा, मैंने कहा जी हम तो ऐसा सोच भी नहीं सकते। उसने कहा वो जो आप इबारत पढ़ के सुना रहे थे ईसा सलाम की नानियां दादियां वो हो, फिर मुझे समझ आ गई फौरी तौर पे। मैंने वो किताबें खोली, मैंने वो सारी उस पादरी को दिखाई। मैंने कहा यहां इसने आपको दज्जाल कहा ईसाइयों को, यहां ये कहा, यहां ये कहा, ये देखें। अब पादरी ने जब किताबें देखी उसे समझ आ गई कि भाई ये तो शमसुद्दीन का अपना बयान नहीं है, ये तो मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी का है। अब हुआ ये कि जब पादरी ने सारा कुछ देख लिया उसने जाके अपने इलाके में ईसाइयों को इकट्ठा किया, एक मीटिंग की, उसने कहा कि इन कादियानियों से हम सारे ईसाई बाइकाट करते हैं। मैं जुमा पढ़ा के वापस आ गया, मुझे 3 दिन के बाद फोन आया, साथी ने कहा जी मुबारक हो। मैंने कहा जी खैर हूं मुबारक, वजह क्या? उसने कहा जी उस गांव में बड़ी देर से हम कोशिश कर रहे थे कि किसी तरह कादियानियों से मुसलमान बाइकाट कर दें मगर हो नहीं रहा था। الحمدللہ اللہ نے ایسا کام کر دیا ہے کہ سب سے پہلے عیسائیوں نے قادیانی سے بائیکاٹ کر دیا کہ تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے گستاخ ہو، لہذا تم سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، ہم نے تمہاری دکانوں سے چیزیں نہیں خریدنی. تو میں نے پوچھا، میں نے کہا یار افسوس سے کہنا پڑتا ہے مجھے، عیسائیوں نے کر دیا تو مسلمانوں کی کیا حالت ہے؟ اس نے کہا جی عیسائیوں کی دیکھے دیکھی اب مسلمانوں نے بھی بائیکاٹ کر دیا ان کا. اب دیکھیں نا، انہوں نے شرارت کی اپنی طرف سے کہ جھگڑا پڑ جائے، مگر اللہ نے ہمیں بچا لیا، ان کا وار اللہ نے ان پہ الٹا دیا. بس دعا کریں کہ میرے والدین کو بھی اللہ تعالیٰ اسلام کی دولت عطا فرمائے، اول پوری قادیانیت کو اللہ تعالیٰ اسلام کی دولت عطا فرمائے. اگر کسی کو کوئی سوال ہو تو وہ کر لے، پھر نماز کا ٹائم ہے. جی جی پوچھ لیں. عام لوگ اگر ان کے لیے، ہمارے لوگ مختلف لوگ اگر ان کے پیچھے پڑ جائیں نا تو الگ بات ہے. اب تو ان کے گھر کے بندے ہیں. جی جی. ان سے آپ کا بچاؤ کیسے ہو؟ کس قسم کا بچاؤ؟ فرض کرو آپ اس کے گھر کے بندے ہیں، ان کی اصل گھر کی بات آپ لوگ. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله حي على الصلاة حي حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله کی ضرورت نہیں ہے. ہاں ویسے بہرحال یہ ہے کہ میں انشاءاللہ کوشش کر رہا ہوں.